Kære bror, jeg skal prøve at oversætte så meget jeg kan af det bror, vores bror, det er hans foredrag. Han taler om han har talt om forskellige punkter. Først, hvordan Allah subhanahu wa ta'ala, han har skabt menneske, før han har skabt menneske i før dommedagen, før i den tid, da Allah subhanahu wa ta'ala har skabt Adam alayhi salam. Så han taget fra hans røg, alle hans slægt, som han har skabt. Og han har sagt til dem, er jeg ikke jeres Gud? Alle sammen siger ja, vi er jeres Gud. Du er vores Gud. Men der kommer en tid, hvor alle sammen det er i søvn. Det vil være i søvn om det. At det er vidne. Allah subhanahu wa ta'ala har været vidne på, at det er, alle sammen har sagt jo, åh Allah, du er vores Gud. Men efter Allah subhanahu wa ta'ala han skaber menneskerne i den her verden, der er mange, der vil nægte, at Allah subhanahu wa ta'ala han har skabt dem. Efter det, Allah subhanahu wa ta'ala han skaber mennesker i mors maven. Den første, når barn bliver skabt i mors maven, der sender Allah subhanahu wa ta'ala engel til den person efter 4 måneder, han er i mors maven. Allah subhanahu wa ta'ala han sender til ham en engel, hvor han puster sjælen ind i hans krop. Og så bliver skrevet 4 ting til den person. Hvor meget risk han får, og hvornår han døder, og hvor hans arbejde, hvor han så ender hen, om han ender godt, eller han ender dårligt. Derfor, kære brødre, når han så kommer ud til den her verden, så han har mange blik, der han skal udføre i den her verden. Og det er, hvordan han skal leve sit liv, som Allah subhanahu wa ta'ala, han beder ham om. Men mange folk er i søvn om det. Han er i søvn, at der er en regnskab. Det er i søvn, at det kommer til at stå ved siden Allah subhanahu wa ta'ala i dommedagen. En dag, der var 50.000 år. Derfor, kære brødre, Allah subhanahu wa ta'ala, han har skabt os i den her verden en kort tid, hvordan vi skal have de gode gerninger i vores liv, hvordan vi skal lægge her de gode handlinger, det der, der hjælper os til at komme videre i det næste liv. Kære brødre, det er en kort tid, Allah subhanahu wa ta'ala har sendt Muhammad sallallahu alaihi wasallam for at vise os den rette vej. Vores succes i den her verden, at vi følger efter Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vi efterligner Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fordi vejen til succes i den her verden og verden herefter, at vi følger efter Muhammad sallallahu alaihi wasallam i alting. Derfor, kære brødre, det er en stor ting, at vi må forstå, at her i den her verden, at ikke kun vores succes ved at følge efter Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikke kun at tro på Muhammad sallallahu alaihi wasallam, men det er rigtigt, at vi går efter Muhammad sallallahu alaihi wasallam i hans liv, hvor han i alt 24 timer, ligesom sahaba radiyallahu anhum, de har gjort. Men folk tror, at succesen i den her verden, kun at det er, at vi har samlet penge. Folk tror, at hvis jeg har rigdom i den her verden, det er vores succes. Men det er det ikke, kære brødre. Og en dag, når vi kommer til at dø, Allah, den troende, en af sahaba, eller en af de salihin, som havde lavet en grav i sit hjem. Og hver gang, da han skulle til at falde i søvn, der går han ned i den grav. Og så begynder han at sige, åh Allah, vind mig tilbage til verden, så jeg laver gode gerninger. Så står han op ud af den grav, så siger han til sig selv, jamen nu har du fået din chance, at du kan lave gode gerninger. Og så begynder han så at tilbyde Allah subhanahu wa ta'ala at lave mere gerninger. Fordi mennesket, når han dør, hvad siger han? Åh Allah, vind mig tilbage til at lave gode gerninger. Åh Allah, vind mig tilbage til at lave gode gerninger. Så ham der mand, den gode mand, når han ligger sig ind i graven, og så han ligger ind i graven, og så siger han de ord, åh Allah, vend mig tilbage. Så står han op igen, og så siger han til sig selv, åh Allah, og så siger han til sin krop, til sin ego, nu har du fået chance igen, så begynder at lave gode gerninger. Sådan var de gamle dage, sådan var sahaba, og sådan var de gode, hvordan overfor Allah subhanahu wa ta'ala. De har forstået den her verden, at det er kun en vej til din dom i dag. Fordi de vidste alle sammen, at den verden betyder ingenting. Den gode muslim, han døder. Allah subhanahu wa ta'ala, han sender ham nogle engler, som skinner ligesom solen. De gode engler, de kommer og tager hans sjæl nemt ud af hans krop. Og de fortæller dem, giver dem nyheder, at I skal ikke være bange. I skal ikke være bange. de gode engler, de kommer til den troende. Og når en, der døder, en person døder, så kommer hans familie og græder. Så siger englen til dem, Malakul Maut, han siger til dem, jeg har ikke taget hans risk fra ham. Jeg har ikke taget hans risk. Og hvis I ved, hvor hans plads er, og hvis I hører, hvad han siger, så vil I blive distraheret. I vil ikke tænke på ham, og så vil I græde om jer selv. Sådan er det, når man skal til at dø. Og derfor kan jeg bare, i dommedagen, Allah subhanahu wa ta'ala, han samler alle folk på et sted, hvor de kommer til regnskab. Fra Adam a.s. til den dumme dag, Allah samler alle folk på et sted til regnskab. Så det, og hver en af os, han kommer, når han siger helvede i dommedagen, han kommer til at tænke, han kommer til at huske alt de synder, eller alt de sager, at han har alt de fejl, han har begået i sit liv. Vi må alle sammen forstå, kære brødre, at den her verden, det er kun leg. Al den her verden, det er ikke til at samle penge, eller ikke til at rige rigdom, men kun hvordan vi skal have de bedste gerninger i vores liv, for at vi kan gøre os klar til det næste liv. Naam. Jazakumullah.